أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. سورة المؤمنون مكية. دا سورة المؤمنون لا اتلسم شپاره رو بني سورة تي او مكي سورة تي مكة مكرمة كي نازل شوه ده هجرت نمخ تي وهي 118 آية يوصل او اتلس آيات نبي وست ركوعات او فليك شفق ركوعات. دا سورة المؤمنون دا دے فضیلتنا و خاصیتنا احادیث کرا گلی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام ماننے کلب وحی نازل ادلا تو نزدے کے کم خلقون داغوی پا غوط کے ویعودا سے آواز را تو لکہ دا شاہ تو دا مچو بندار. یو رز دا پیغمبر علیہ السلام خواہ کے دغا سے آواز ہو رہے دے شو من راجم شو اشار شو جسا تازہ وحی بورو کہ دا وحی خاص کیفیت نا فراغت حاصل شو. پیغمبر علیہ السلام قبلے تمخ کو کیناست اور دا دعائے اکلا اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهننا واعتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر علينا وارض عنا وارضنا. یعنی یا اللہ من لدیر سراکے او من تکمی مکوا او زمن عزت دیر کے من مزلی لوا او من تبخششنا اوکی او من ما معروم کوا او من لا فنور ترجیح راکا او نور لفمن ترجیح مور کوا من لرزاشی او پخپل رضا منگم رضا کا دینا پسے او فرمائل ما تا دے وقت کے لس آیاتنا دا سے لازم شوئی ری کہ کم بندت پا غیبانے پورا پورا عملو کی ری سیدھا بجنت تاوی لس آیاتنا ری کہ پا دے لس آیاتنا چا عمل اوکو سیدھا جنت تاوی بیادا لس آیاتنا دا سورة المؤمنون اولینی دے تلاوت کرے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا سوال کرے دے کہ پیغمبر علیہ السلام اخلاق سنگو خوئی سنگو. بیبی او فرمائل کہ دا پیغمبر علیہ السلام خوی او تبعی عادت آغاو کم چه پا قرآن شیلی حضاقی نرست و دا لس آیتون تلاوت کرلی بس دا غدا پیغمبر علیہ السلام اخلاق او عادات قد افلح المؤمنون فتحقیق سر فلاح منتدا مؤمنانو فلاح منتدا مؤمنانو فلاح في قرآن کے في حدیث کے دیر دیر ذکر کی فآذان کے فإقامت کے حی علی الفلاح ده فلاح معنی دادا کہ ہر مراد درتا حاصل شی اور ہر قسم تکلیف درنا لری شی دیتا فلاح ہو تمام مرادنا اگر حاصل شی اور تمام تکلیفنا درنا لری شی فدا فلاح فضلت یو ارمانم پاتے نشی ندا فلاح اس دا لفظ مختصر جامع ترین لفظ دے دا دے فلاح نزیاتی بل یو شے یو انسان طلب کولی نیشی اس مکمل فلاح کہ تمام مرادون لے حاصل شی یوم نمگلی نوی اور تمام تکلیفوں در نہ لری شی یوم در بانے نرازی اس دا فلاح شاعت حاصل را قدر طول دنیا بادشاہ شی دا فلاح وطن را حاصل قدر طول دنیا بزرگ ترین انسان شی اگر دا فلاح نر حاصل نہ بادشاہ تا اور نہ یو پیغمبر تا ولی دا پیغمبر علیہ السلام طول ارمانون پوری شوی دی پا دنیا کی ولی دا ارمان اینو کہ خدای ابو طالب مسلمان کا او ابو طالب مسلمان میں شندہ سلا رہا بیا جلن ولی جلن خفو ارمانی پورا نشو اللہ وطے انکا لا تهدی من احببتا ہدایت نہ شکولے اگر چاہتا تستاخ وخی نہ کہ پیغمبر علیہ السلام ارمان نہ پورا کی گی نہ بل بسو کی جداغ با تمام ارمانوں نے پورا کی نہ تمام ارمانوں نے پورا کی گی نہ دا با جنت کی پورا کی گی جسے بھی فضل راجی و اگر با کی گی نہ دا غزی جنت سے نہ قد افلح المؤمنون مؤمنان فلاح حاصل اکلا مکمل جنت حاصل کر دنیا کو دار التکلیف دار المحنت اور فدی دنیا کے دچا بکاشتا ب دنیا گھر کفے پائند بوری ابو القاسم محمد زندہ بوری دی دنیا کے کسوک جنڈے ہمیشہ پاتے کہ دو ابو القاسم محمد زندہ بوری دا قاسم پلار محمد صلی اللہ علیہ وسلم با ہمیشہ پاتے دی دنیا کے قرار نشتا دنیا زیادہ قرار نہ رہے دا زیادہ قرار دے دینا تیز روان رہا نہ فجنت کے ہر مراد بغیر انتظار پورا کی گی بس ولہم ما یدعون جیسا غالی اگر بور کی گی والا خلاصہ دا لکی کامل و مکمل فلاح صرف جنت کی ملاوی گی اور دا فلاح زی دنیا ندا اس دا کامل مومن صفتنا اللہ بیانی نا اول صفت اللہ بیان کرے لے کہ دیب پمانزے کی خوشی ہو عقی الذین هم فی صلاتهم خاشعون مانزے کی خوشی ہو عقی دا خوشی ہو معنی سکون دا شریعت پا اصطلاح کے خشوع دا غر سکون توئی دا غیر اللہ دا خیال نہ دا غر خالی کا تمام بدن اندامنا دا عبسیاتنا اور دا فضول حرکتنا اساتا کم حرکتنا کہ پیغمبر علیہ السلام پا ماندہ کے منع کرے اگر نظام اساتا وقہا و تمکروحات وی تمکروحات نمزان اساتا بعد فرمائی آواز کا تکا و نظر کا تکا دیتا خوشی ہوئی اور بعد فرمائی کہ یو خواب الخواب دستر کو پگوٹ کتل مکوا ولا مانزت ہے اللہ سے دستر کو پگوٹ یو سر او بل سر یو خواب الخواب گوری ندا کار مکوا پبادن باندے لو بے مکوا ولال مانزت ہے کل سر کرے کل غوط کرے کل گرے کرے کل پوزے کی گتے ہوئے تو راتو کی کیا ہوتا ہو گوری چسر ہو وطن کرو نہ وطن کل جامع سمے را سمے نچتا دا کار کہنو دلرے نچتا تو سو گوری نو خلق بسی کی دی منز کئی کدی اتو والا ہوگی چی دلرے نا دا کتن کی دا خیال آگے چی دی اتو والا ہوگی سوائے منز رو شوے نرے نامن مات کو سر گرے مخ گرے وگ گرے جامع سمے را سمے پا یو رکن کی درے دلرے حرکاتو کلرے نتڑی وی دا خو پمانزنے دے والا منز پھر کلو نشو نچے تا پمانزو والا رے توجہ بدان لسنگ برابر ہے توجہ ودا سے برابر کسی دا مانزو دا کم الفاظ تاوے مددے پا مانا زان کوئی کا نبیہ چی تا لفظ پا خلے بانوے نو پسل دے مانے طرف تا توجہ کا یہ دا سوئے انچے الحمدللہ رب العالمین تو الحمد سنا اللہ لگلی دے رکے دا خیالو کہ چیزا حمد سنا ہوئے نو دا ہر چکی مانے تا چی خیال کے ندے وقت کی بیات پر جماعت بار نوزی اور چی والا رے نو کم دیتا بگورے دا سجدی دیتا گورا اور چی کل پا رکوشے نو رکو کے لئے اخپل پنجتا گورا خپوتا گورا چی کل پا سجدہ پروزا نو دا اخپل پوزے دے سکتا گورا اور چی پا قیدہ ناسے نو دا اخپل جولے تا گورا پا مانزہ کی پا دے طریقہ توجہ اوکا او کنم یا تڑلی دا سے برو گوری تیر دا لنٹر کوئی دیر خاص اصولو او کنم برگی دا برگی ہم دیر قیمتی دی او چوکے دیر مزیدہ رہے او پا مانزہ کی آگے تا برا برا گوری نبیتاتم توجہ برا برا دا نچے تو پورا توجہ کیا دا اللہ توجہ تا ترا اور چے تا توجہ والا دا اللہ توجہ بلا وقتا چشم مندر چشم تو چشمان تو جائے دیگر من تماشایی تو کردن تو تماشایی دیگر نمانزنا بگار مجھولا ہوا زانت مخلاص ہوا توجہ سر منزو کا دا سے کمیو کاری چاگر نکی گی فمانزہ ار کار کی فخوانو بزرگانو خوپے مری جم دکڑی گی فمانزہ ازمان پیسن نکی گی ازمان منز نبی کافر روانا یو بزرگ تا خرمر شو خرمر شو مرگر سے لاکھا در آوال زمان پڑے اقروبان لیواتی در سر ویدی سے دیکھ پل کار کرے ما تخبل کڑ پڑے دے سے قافلے والے مجبور شروعان شو لك سات پس دا اللہ تسوالو کو یا اللہ قیامت کی بے جمدے کے دل کے جمدے کے چھتا ما پکار اسی بار را کر رہی ہوتی اخر والا اللہ جمدے کو یقین ہے ذرا کاتا منزل کو اور ماندن پس بے خدای تو خوبے قیامت کی جمدے کے خامقا بے جمدے کے تاویلی جمدے کون بے لیکن قیامت کی جمدے کے نمال دل کے جمدے کے جو سر اللہ باری اسی لیکن سات پس دونے گرندے رہا نا مرگر تو رسے دے ویکن دا کم دے ویدو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی جنبے کے مالے لکھے توجہ سرا منزو کا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی پیغمبر علیہ السلام یو سڑی اولی رہ کہ پمانزے کی گرکے لو بے کولے پر گرکے گتے والے راو والے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی لو خشعا قلب حاضر کہ دی سڑی زر کی خوشی ہوئے لخشعت جوارحہو دا اندامونو کی رہ سکونو سرا دے اولی رولی گرول را گرول کی زر کی خوشی ہوئے نیش کرے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تا دے سڑی را دے دے کو کی نیچے تمال ایک رہ خو زیرہ نہ رکشوئے دے ایر دے رہنے کم دے دے گورن نو تو ادھر فقہ مسئلہ خونا چاہتا تھا تو خیر لیکن پہ امام امام تا مسئلہ سجد کرنا تو خیا جا پیدا شو آخر امام سے وہ تو فرمائل طول شفا نفل منزلوں کا غیب معلوم شی سرے تقریبا نمی اس پہ پورے کہ پمانزہ شو نبتا غزیو تا پمانزہ کی یاد شو اسی وے کنو مالے رہو ویسے بس پا قلال بشو سبار آگے امام سے اتے علوی وینی میں شپی پور جنی منزو تو نہیں بس رایات شو داتا لیچے پیدا سے مدہ باقی شپا بری پا شکریہ کے تیرہ کے وہ سر نیمی شپی پورے عبادت تو کم خزانہ پیدا شولا دا باقی شپا بری شکریہ کے تیرہ کے وہ ویدار اتا سلا سنگا پیدا شولا امام سے بتوی وی شیطان نہ پرے پھر کہ قدے بس تولس پا منزو نہ کئی اور کچھ ہوتا ہو خیم شیطان بتو خولا نہ نور منزو نہ ہوگی شیطان دغا سرے خو خو نمیش پی پور کو عبادت ہو کو وزلتا یو کاکاو آغا کدا لپسی بے شاپ کولے پخوا زمانہ کدا شاپے بے لگولے ناغر آگا یو رکھات منزو کو سلام یو گردو روار شو جمعات کے بابا جی ناس کو یہ اپلانی رو گردو بیتا خو یو رکا سکو یا او کار پوچھنی بل تصاد یا تو یہ سنگا یہ لو پاسا روکا شوی واو میں میکی مالک برا شوی بس تاوان غواری زبا سکم غریب سرے ما میں میکی او دو رکا سے منز بوکم دوا بوکم یہ چی رومبنی رکا سنو کن را تا چی تیر آگلی را شوی اندی پکے پاک پل اوڑی را میں میکی دویم رکا تا بسا دیا سن دویم رکا تا اونکو فرومبی رکا سن معلوم ہے تو فدا سے طریقہ چی منزو نہیں کہ پمانزہ کے سوچ و فکر دا دنیا کارونا لرا سے مانزہ بس سخت واندہ و مزل امام و مقصدیان طول دے خدای خوشحال ہے چینا کہ اوزل دا جماعت تا اوزی نو طول اوزی بیا پا جماعت کے نئے امام موجود ہے انہیں مقصدی سلو رکا تا منزو شو پا جمع سلام ہو کر دے میں اختلاف پیدا ہے چاہے درے رکھا تو چاہے سلور رکھا تو نہ دا امام یقین راگ کی دری لیو کسلور ہو نہ دا مقتدیانو دری لیو کسلور یو سلے و غتیال تو ماتا غکی رہے ذرا ساخری پہ سلور ہو رکھا تو نہ دری شوی سلورم نہ دے وہ پس کم دلیل ہوئے کہ دری لیو سلورم نہ دے یہ زمان سلور دکانہ دی یو یو رکات کے ذریعے یو یو دکان حساب کتاب کو نن ما دے درو دکان حساب کو سلور اللہ پاتے تو ساتھ سلام کر دو درے رکات چھو ما تو سلور دکان پاتے امام مقتدیان امام املا شری جماعت نیت اتڑی اللہ اکبر ہوئے نو بس بارو کی مقتدیان بار پتے کر شی سلام گرزول وقت کے بس لکتے را پیدا شو نصفت اول مومن کہ تا سب کامل فلاح ملاوی گی اغدار کے دیبا مل پا خشوع سرکت اور ذین صفت دارے والذین هم عن اللغو معرضون دا بےہودا اور بے فیدی کاروننا فضل خبر اترنا فضل کاروننا بزان ساتی دا گناہ کاردام بے فیدی رہے دینا بزان ساتی اور کہ یوں مباح کار رہے وقت پہ مزایا کوا بعض دوستان لگے گئے پر تاشی راگشتی پانے آڑی آڑی جب تاش پانو پدے سپاری پانے والا والا والا کرنا بعض دوستان اگا دانی بھی دا جوارے اگا آڑی را رہی جواری پہ کئی آنے کئی خو دانے آڑی را رہی جب تاک دانو پدے تسبو دانے والا کرنا اور بعض لوڑوں موڑوں کے دا طول عبسیات تھی نہ دا دی عبس کرنو نہ دی زان پس آتا دا یو مسلمان خو مسلمانی دارا یہ بے پیدے کارنا بزان ساتھ بس دے خو مسلمانی دارا من حسن اسلام المرء ترکو ما لا یعنی ہے پیغمبر علیہ السلام فرمائی بے انسان اسلام کن وقت کی گی کہ نہ بے فیدی سیزن پر خود لگی نہ کانل مومن دارے لے با عبشیات کے وقت نہ تیرے جیوی بھی سیار کسا پیدشتا حیث پیدا پکی نشتا نقصان پکی دا دنیا و دا آخرت تطوار ہوشتا جیوی بھی سیار نظان ساتا دریم صفت کے دینو زکات سے ہم نے زکات فاعلون دا زکات مانا پاکوالے پاکوالے اور دا زکات مانا ڈیر والے رزمک کے پلی تشی او گندگی پزم کا پرے وطلا باد باران کراغ اور دازم کا اوچے شلا اور دا گندگے اثر پہ نخ کاری منسکی کی دازم کا پاک اشوا زکات الارض یبسوها پاک والے دازم کی اوچ والے دازم کے لئے نہ دازم کا کہ پلیتی پہ پریو تیرا اور نور پہ لگے دلے ہوا پہ لگے دلے باد باران اس پدیز مکد پلیتے اثر خون رنگ بوئی نخ کاری او چشوا منسپکی نہ پاک والے دزمکے او چوالے رے تو دزکات مانا پاک والے اور دزکات مانا دیر والے ویدا فصل کی غرشی نو عرب وی زکت زرعو فصل غرشو دیر شو ترقی تک ہو چلا دا زکات چرے دا دا مال خیرے رے خیرے تے نلال پاک شو او اللہ پاکے برکت واجو دیر بشی پدے لگو پیسو با دیر کار کی نو دا زکات دا پارا فائلون لفظے روڑے دیدو جیسے فائلون ہمیشہ زکات ورکی دا سنے چھ کل ورکی کل نہ ورکی ہمیشہ زکات ورکی اور دا مطلب ان کی دیشی کہ خپل باطن پاکی زکات مانا پاکوالی خپل باطن پاکی اخلاق رذیلونا عقائد فاسدونا عقائد باطلونا پزر کے غلط عقیدہ نے لری او غلط خیال او خوی نلری ندننا بدن پاک شو ظاهری بدن دا پلیتونا دا نجاستونا پاک ساتی او دا مال نهم زکاة ورکی مالم پاکی دیکھے تزکیت النفس سمرارے خپل ذان خپل نفس رضائل نا پاک ساتی شرک کفر ریا تکبر حسد بغل کنا بخل شمتو قصول اخلاق رزیلری لدین ذان پاک کی سلورم صفت سرینو والذین هم لفروجهم حافظون دخل شرمگاہ حفاظت کی الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم مگر پل نکاح کری بی یا شرعی بیزا لغین حفاظت لازم نرے شرعی بیزا دا کافر و سرکی با جہاد اوشو او پاغے کے بعد کافر قید چرالل سری با غلامان شو او خز با وینزی شوی نبیا با امیر المؤمنین پا مجاہدین تقسیم کو چکم مجاہد تکم بندور سے آدھا گئی سرے غلام دے که خرسیے کس بے خدمت پہ کئی خزا وینزی شلا که خرسیے که خپل خدمت پہ کئی ہر قسم خدمت پہ کولیشن دا نوکران و دا خادمان گوریزین جی ندی دلال خانان و پکور که خدمت کئی ندغ خادمان دا نوکران دا وین جی ندی اسی نتی سو قدی خطاشی الا على ازواج او ما ملکت ایمانو حکم دام دیتی سوی نادکوا دا شی نشتا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ خپل نکاح کرے خدا یا شرعی ان زبانے ملامت نلے فَمَنْ اِبْتَغَ وَرَا عَذَالِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ اوز دبدین علاوہ فنور طریقوانے خپل شہوت دفکول کتا چا اکل نبیت عادون دا حدنا تجاوز کون کیلی خلاف شریعت کارنو بانے خپل شوق پورا کول گناہ پنزم صفت دا مومن دارے کہ بے بپا امانت کی خیانت نہ کی والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون دا امانت خیال ساتھی کہ بچار سرمال امانت کے خودا نہ حفاظت بیچے ذرا بر خیانت بپکے نکے او کچا رہتا یو خبر اوکڑا پتا نہ گورے راز دے چا بچا تنوے نہ بیا دے ذرا پرسے گا ماں بس یہ ہوتا ہے چا توا یا ماں خواہ پلانی ماں تدا سنی تو دن خبر نشن نا غم بیا پل تو چا توا یا ماں خواہ پلانی تا خبر کرے وا مدا بر راز کے ہو چاہتے راز خبر کیا تم کوا او بے اعتماد بندہ تھا کہ وہ کرنا کو بڑے پر دنیا کی مشروع کیا ہے او کاکاو میں کیا ہوتا ہے کہ راز خبر ہے بگر خد کرنا کہ کمیر غیر اپنے نو جی یہ دا خلقہ غبی زماغ دا سے للا وی تجربه و کستاغه و در طول و نزدیاته وی خذا گور بلا در طریق کور وی چه تو خبر کم خو زیر می کم نشلی وی سا خبر آره این نایت خلیل با دیوزی که تا کار را رو نگو خدای تو گوره خبر و کست پرم تیاره تا سجن ده وی خلیل دیوزی وی نبوزی خو سلی زر خبر و کار وی سہرات العالم و دس میں مات کرنے کے لئے پاسن کی نوکر پر نزک کار بڑی سکہ گھنڈے پیڑا پاسا پڑتا ہوا لكارغه د بني بس ورکوتي سوته غوندي په لپاره يا سړي ودان څخه بلوا ریاسه د تنوي کنه چې خلينه دي نه دي سړي دې ته لاله او د بیخه په لور دغ دغ شروع نو خدای چا ته وې ناګانه په دیواله سره چفک فلانه لو خبره کوم خو اسه نه د خلينه دي نه دي دې څه خبره وړو پلار راته یو خبره کوله خو چې تا وایا ما اسی نتا رکلی نقلی تا گو روی را تا ہوایا نتا اس آگے کسی بیان کیوی دا پلانی پلار سے عدس مات کر ناگا پڑا سی تلکار گا دا بنی ور کوٹی سکا دے رو رکلا ویچے عدس مات کر نتا گا بنا دی دا پاس اکرتا ہوا اچھا تو نوے نبیا دا آگے پزر پار سوک کرا گا ناگے بلی تاوی چی دا پلانی خاون کی عدس مات کر نو دا کار گا نو بنی تی ہوا تی نہ بل بیا بل ته چې وی دا پلان یې خاونه او د سمات کنو کارغه ته وروته نه هغه بل چې بل ته وی نو دا خبره دومره اوږده شوه وی دا پلان یې خاون چې او د سمات کنو چې پوری شو د کارغانو شیر ته وروته دا سو کی سارو دې نشي دا خبره بیا بل ته رسی بل ته وی نو دا امانت خبره چې وی نو دا به محفوظ ساتي هسې نه چې زړه دې وپړسېږي چا توایا مخو نو مومن با د خپل زړه په خزانه کې د بل خبره امانت ګري المجالس بالامانت په مجلس کې یو خبره وشي نو دا ګورې امانت دی بار دې وړې نه خبره دې وړې نو بس بار لاړه ډنګنګې نه کړې خبره خوراوه ما البته که دا خبره د خورولو وه بیا تشهیر وکړه اعلان وکړه دا ضروري نه چې تا ته څوک وي چې دا خبره ګورې امانت ده یو سړی خبره کوي او خواده بل خواده ته وکتل او اوس خبره کوي کوی شه چې دا خبره امانت ته په خولې بیا نه وایي چې چا ته مه وایه خو دا به چا ته وایې نه نو امانت دې کې ډېر قسمونه دي نو ځکه لفظ د امانات یې راوړی جمع بغیر د اذن شرعي امانت خبر هم چاته ښکاره کوم یو ملازم ته چې کومه ډیوټي حواله شوله دی به دا خپله ډیوټي باقاعده صحیح طریقې باندې کوي که وې نه کړه د خیانت وکړو دیکھ لو اکلا ہم لے اماناتهم وعهدهم راعون دخلوا وعدوهم خیال ساتی وعد پورا کول دربان فرض بھی وعد خلافی دوکرا العیدة دین دا وعد یو قرض دی دا به پوره کې اووم صفت دارې چې بیا د مانځه حفاظت به کوي والذین هم علی صلواتهم یحافظون صلوات لفظ جمع ده کم از کم دا پنځه مونځونه دا به خپل وقت مستحبه باندې پابندۍ سره پوره کې خشوع خضوع به پکې وي ګوره د مؤمن صفت د مانځه نه شروع شو او په مانځه ختم کړو آخر کې مونځ اول کې مونځ یعنی مونځ اهم عبادت اولئک هم الوارثون همدا کسان دا د جنت وارثان دي کوم جنت یرثون الفردوس جنت الفردوس به په میراث کې وي وارث پدې لفظ کې اشاره دې تر سره چې د مورث مال وارث ته خامخا رسي نو د دې صفتونو مالکانو ته جنت الفردوس به خامخا رسي قد افلح المؤمنون پتاقی سر فلاح و کامیابی بیا مندلہ المؤمنون مومنانو الذين هم في صلاتهم خاشعون اغمومنان تغير اقفل منزنك اقفل منزنك خشوع عاجزك الذين هم عن اللغو معرضون او اغمومنان كده بهودا وبفيدي خبرنا اعراض كي والذين هم للزكاة فاعلون هذا خلق دي بی زکات ادا کئی زکات ور کئی یؤدون الزکات پدے ہوئی لزکات فاعلون ہمیشہ زکات ور کئی والذین هم لفروجہم حافظون ادا اغا خلق دی کہ بی دقبل شہوت پر زین و حفاظت کئی الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم مگر دقل نکاح کری بی بیانو یا دقل وینزونا پریز نشتا فإنهم غیر ملومین پس پا دیکار کی بھی ملامت نری فمن ابتغا وراء ذالکا اگا کیا چید دین علاوہ قلم اوکو دقل شہوت تا فکول دا پارا دا نکاح کری بی بی یا دا وینزونا خیر نور طریقے مختلف طریقے اختیار کرنے فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ پس دا کسان ہم بید حدنا تجاوز کون کری وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اذا اغا خلق جی جی بید اخفلو امانتنو او دخفلو وعدو راعون رعایت کون کری خیال ساتن کری والذين هم على صلواتهم يحافظون هذا أغخلت جيت دخبل منزنه حفاظت كي أولئك هم الوارثون هم دا كسان ميراث قرون كيري الذين يرثون الفردوس دا أغخلت دي جدي فميراث كي جنة الفردوس بأولي هم فيها خالدون دی با ہمیشہ پجنت کیوی سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین